ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. سورة انبیاء شروع کی دین مخ کے دے سورہ طہٰ تفصیل بیان شروع دے سورہ طہٰ آخر کی دا بیان شروع چھ دے دنیا دار رونق دے جیرا چہل پہل او پدے باندے تو پکے دل دا پا حقیقت کی یو لویا فتنہ دا دیر کسان ہون دا دی دنیا پدے و زینت باندے پدے دول ڈال باندے تو تشوی دی دے ظاہری رونق باندے دا دنیا دوی نظر چولے دے او دا کسان پا سبب دا دی دا آخرت نا غافل شوی دی دا یو لویا فتنہ دا دا یو لوی امتحان دے دا دی بیان مختلف په دې صورت کې بیان الله تعالی د دې کې چې قیامت نهایت نږدې ده. معلومه خبره ده چې کوم شی د انسان مخې له راځي هغه نږدې وي او کوم شی چې د انسان نشاته کیږي هغه لرې وي. قیامت زمونږ استاد او مخې له را روان ده، لہذا دا قیامت نږدې ده. او یا پدی اعتبار سرا دا قیامت دن از دیوالی بیان شوی دی چدا آخری امت تے دا دی امت نارس و نور امتنا نشتا ام اختتام دا دنیا با پدی امت باندی رازی قیامت پا ہم پدی امت باندی برپا کی گی. پدی اعتبار سرا دلتا بیان دا دی راغی چی قیامت نز دی دی او حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بعثت انا والساعت كهاتين نبی علیہ السلام دا صدا گوتی نسلے وی زو قیامت دا ترا لے گلی شوی یو وی زما دے گوتا تتا سو گو رہے پا دی بنیاد باندے دا قیامت نہایت نیز دے دے پا دی صورت کے بیان دا چا کئی دی نیز دے والی دا قیامت کئی دی دا پارا چی ہر یو انسان دا غفلت دا خوب نرا پاسی دا تمام انسانان دا دا غفلت پا خوب کی او دی اللہ تعالیٰ دوی دا تنبیح ورکی جستاس زندگی دیرا مختصر پاتے دا زیادا زندگی تیرا شویدہ کم پاتے دا لہذا تاسو دی غفلت نا را بیدار شے او زان دا پارا سعو گئے. دا معلوم خبر دا بار بار تاستا بیانی گی چی انسان دیو سفر را دو کی دا غا سفر خام خاص تیارے دا غی دا پارا صاف زرمایا خرچا مرچا دا خام خاوری انسان تا مختصر سفر کئی نهم زان سرا زادی راہ دا لار خرچا اوڑی او که زیاد سفری نهم دا دی انتظام کئی نا اللہ تعالیٰ وی بس تاسو زندگی ختم دا اور تاسو مخ کے روانے مخل قیامت تے دا قیامت دا پارا سے انتظام پکار دے او دا دی غفرت میں تاسو زان بیدار کئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا تمام خلق دی دی پا غفلت کی دی کل چی مرگ پا دی باندی راشی نو دی وقتی پا بیدار شی خدا معلوم دا چی بو وقت مرگ کی بیداری بیا انسان تا سو فیدہ نہ ہو گئی. فیدہ دا دا جو سی انسان بیدار شی او دے سو چوکی چی آخر دا دسکم چر تا بزم آپا دا بسکی گی دا غیر پارا سے انتظام کی نو داد دے انسان دا پارا سری دا بیداری دا. الناس فی غفلاتہم وروح المنیت تدخنو شاعر وی دا خلق طول پا غفلت کی دی او حال دا دے چھ دا مرگ چکے لگیا دی اغیث پلوڑ گئی دا مرگ چکے لگیا دی دا مرگ جرند لگیا دی اغی اڑ گئی دا انسان پائے کی اڑی گی خبیاہم دا تمام خلق پسکی دی پا غفلت کی دی. ندی صورت پہ ابتدا کے اعلان اور تنبیہ دے دی خبر دا چے انسانا دا غفلت دا خوب نرا بیدار شا ویخ شا ستا ډیر لږه هم ته ژوندۍ پاتې ده دغه د قیامت مخه لذي التبسي ټول دنیا ته معلومه ده چې التبسي الله تعالی با زمون د جن زمون د اعمالو زمون د اقوالو زمون د یو یو حرکت ته پوه زمون نه کوي او دا معلومه ده چې انسان کوم اعمال کړی دي په هر یو عمل باندې با الله تعالی گواهانو پیش کی د انکار څه صورت ته کې دی نشي ابتدا صدا سے عظیم شان اللہ تعالیٰ دی صورت بیانی بیا پا دی صورت کی دو واللسو انبیاء اکرام واقعات پہ انشاءاللہ راضی ذکر برازی واللس انبیاء اکرام دا غی تذکرہ با دی کے راضی او دا خبر بکی گی چا حق تبلیغ او دعوت آغی ادا کرو کافران تا مکمل دا اللہ تعالیٰ احکام دا اللہ تعالیٰ پی جنگلی را رسول و پا غی باندی دلائل بیان شیو زان دا خبر ادا چه کافرانو حقا نو قبول کری قلدا دغا انبیاو تا غید تکلیفونو رسولو کوششونو کری انبیاو سر آغی سکری دی اور بیا انبیاء اکرامو پا غیبان دی سمر صبر کری دی انشاءاللہ دا واقعات پا دی کی بیانی گی چه پیغمبرانو پر فریضا دا کلا امتیانو مخطا دا غی ناشکری نافرمانی اکلا بیا دا غی انجام سو د یو یو واقعا به بیانېږي چې د امت سره الله تعالی دا څه وکړو او د امت سره الله تعالی دا څه وکړو دا غي بیان وکيږي او دا رنګي چې کوم کسان کامیاب شوي دي دا غي د کامیابی بیان به هم شي چې دوی په سبا باندې کامیاب شویو دا غي به هم معلومات حاصل شي او د ناکام کسانو معلومات هم حاصل شي زما او ستا مخه ته دواړه خبرې را لې دا غي د ناکامۍ اسباب سو داغی نظان بچکول چلک دا کسان دا دی اسباب دو وجن ناکام گرزی دلی دی من بزان ساتو او چکم مسلمانان کامیابو داغی دا کامیابی اسباب سو اغی باندی با غورو کو آغا اسباب با منگا قل کو آغا اسباب باندی با منگا مروان شو ندا با همز منگا کامیابی دا پارا یو ذریع و طریقی دی دا پارا دا دی امتونو بیان با کئی دانبیاو بیان با انشاءاللہ رازی معلومه خبر ادا چې الله تعالی د دې امت د اصلاح لپاره یو عظیم شان کتاب را لګلې ده قران عظیم شان کتاب دی آسمانی سمره کتابونه چې دي د هغه ټول سردار قران مجید دی آسمانی سمره کتابونه چې دي دغه تمام مضامین په دې قران کې موجود دي یاد وساته دغه تمام مضامین په دې قران کې چې دی یو یو کتاب کوم مرکزی مضامین د پخوانی کتابونو دي د آسمانی هغه مضامین ټول په دې کې موجود دي وقت وقت باندی دا قرآن من تواز کئی دا قرآن من تنصیت کئی او دا قرآن زمان دا جن سی کول دا پارا من تا اسباب بیانی ہدایات من تا کئی زان لخبر دا چمون قوگن رکو دا غصی مسئلہ ابتدا کی ہم وقت دا انسان دا اصلاح دا پارا قرآن کی چکم مضامین دی دا مضامین یا سڑے وغد و قدیبان غورو کی دا بالکل دا اصلاح کی دیشی زان لخبر دا چمون دا غ مضامین اورو او نه دغه مضامینو باندې مونږ غور کوو د قران دلایل ته مونږ ندي کتلي د قران هدايات ته مونږ ندي کتلي د قران واعظونو نصيحتونو ته مونږ ندي کتلي ځکه خدا سي خلق او ګرځو کړه که چېرته مونږ دغه سيزونو ته کتلې وي په دې مو غور کړې وي زمونږ د جون په داسې نو لکه چې دا اوس کوم جن زمونږ استاد ستنګ دي زمونږ جون په بل شان دي چې کله نبی رسول الله صلوات د کو مکی خون خور کافرانو ته وړاندې د قران تذکرہ او قران ورته یاد کا غی سے جواب ورکړو او غی بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلاف کوم مشورې کړی وي او د نبی علیہ السلام په بارکه کوم نازیبا الفاظ غی استعمال کړو دا غی بیان الله تعالی کوي چې زما محبوب ته دیس سویل دي هغه محبوب چې دا تمام کائنات الله تعالی دا غد مخه موجود کړی دي هغه ته دای کوم الفاظ ویل دي یا کوم سوالونه دای کړی دي د پیغمبر نه بعض سوالونه داسې دي چ هغه بیکار او ردی دی قران داغي جواب دلته نه ورکړي کم سوالونه چې وسنی و داغي زه حقیقت وو قران داغي جواب ورکړي دی دی ګڼ سوالونه کړی دي او جوابونه صرف د دوه سوالونو قران دلته ورکړي او د نور سوالونو جواب ځکه نه ورکړي چې داغه سوالونو سه حقیقت نشته چار کله د سوال سه حقیقت نه وي وزن نه وي جواب بس هغه لور کیږي نو دوه سوالونو داغي جوابونه الله تعالی ورکړي او بیا دا چې تاسو د پیغمبر په نبوت باندې شک کوئ اعتراضات کوئ مخکې خلفو آل کتاب کې علما موجود دي دلته عالمان د قران او د حدیث تا کما مسئلہ کی جس تاسو شکی تاسو داغی تپوز داغی نکولش ہے وضاحت بدرتو کی خواہ ددی بیان کئی بس یو سو سوالات تھی پدے رکو کے اور آغا سوالات کی چکم دے جواب سو جواب سحیثیت داغی دے جواب جوڑے دے جواب شوے دے اور چکم سوالوں نہ خوشی سوالوں نہ دینا اللہ تعالیٰ دا غصی پریخی دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس دیر نزدیش للناس خلقتا حساب ہم وقت حساب دوی اللہ تعالیٰ وی دیر نزدیش دی خلقتا حساب ہم وقت حساب ما وقت حساب کتاب دوی یعنی چا اللہ تعالیٰ بدوی سر محاسبہ کئی دی دی اعمال من مات فقط قامت قیامته کم سڑے چمڑ شد آغا قیامت سورو شد نزد خبر ادا بھائی اللہ تعالیٰ و استاس دے حساب کتاب وقت نہایت ہی نزدے دے. وہم فی غفلت اور حال دادے چدا خلق پہ غفلت کی دی طول خلق پہ غفلت کی دی دا ہر یو انسان نہ تپوس کا 70-80-85 سال دا غب عمری اغب ویزا پرنے نوجوان زخوص چلے کنا نوجوان اور لیکن سوچ دا سوک ہے اللہ وی گورا دغا دے اس ولاڑی دا مرک پہ غاڑو تاثر دا حساب کن بیا مغیا تاسو بابا گام تو کو رہنا نہ گئی سرم دا آخرت فکر نشتا نوجوانان غلام فریدا آخرت فکر اگئی سرم نشتا آخرت بالکل اگئی ہوئی گنی بس دا دنیا کی بٹول مریو. وہم فی غفلت اور حال دا دے چدئی تو غفلت کی دی بچانا ددے حساب کتاب نہ ددے حساب کتاب نہ یا خود ددے حساب نہ مراد تاس میں دا قیامت کا حساب دے چ اللہ تعالیٰ بعد اعمال و حساب انسان سر گئی یو یو عمل باندھے با گواہان اللہ تعالیٰ قائم کیا آپ معلوم خبر ادا با قیامت کی بھی اوتا سمے قیامت مخل راضی کم شے چمخ راضی غنیز دے دے منگ بدانا ہوئی جکم شے زمون مخل راضی غنیز دے دے جکم زمون نے شاہ تپا دی کی گیا غلر دے من قیامت نزو قیامت من لرا روان دے یا مراد دے حساب نسشے دے اگا حساب دا قبر دے سیبا چکم یو سڑی ستر کے پٹی شو بس دغا وقت نہ سر معاملہ شروع ہوا چ قبر تے اور رومان دی نوال تبیا دا غزنہ تے سر خپل معاملہ شروع کیگی بار بار تا سما دا وی لکھا مال کڑی وی تے برزخ دا زندگی بے مزیدار ہی اور تبا دا مال کڑی نو برزخ کے بم پہ غرب وجود کی پ قبر کے بے راگیر کی تختی دے کو وشی نہ کنا اگر پختو کے مطلب لے ہوئی الگ کر گور گران دے خود مڑی نہ کام دے اگر گران اور آسان فرید دا نور مخلوق جے درمان نے ان خلی نو پتہ بیان لے گی خا انا پتہ لیکن یاد حساب نہ مراد گور یاد ساتھ ہے سشیرے دا دا قبر زندگی کی جس سے انسان سے رکھے گی انسان چمڑ سے دغا شیش و روز وہم فی غفلت اولی علی کدی پا غفلت کی دی گورا اللہ تعالیٰ دلیل ویلی انہم مورزون زکا چھ دی اعراض کو ان کی دی رچانا دا تیارینا دا دی آخرت دا پارا لی انہم مورزون عن التعہب لہو دا قیامت دا پارا چاہ سا تیارے کڑے دے او بلڈنگانو والو دا دلتا بار بار وام حدیث کے راضی چل کا اعمل للدنیا قدر بقائک فیہا دنیا کی جو سمرا پاتے کی کہ تم دنیا جوڑا کا دنیا کے سمرا پاتے کی کہ 60-70 سال پاتے کی کدی دا پارا تبھی پاتے کی کہ 60-70 سال اور نظام دی جوڑ کرے تو 500-600 سال 500-600 سال کن دا تا چکم نظام جوڑ کرے دے دا زڑی کی نا دا خرابی کی نا کم اکل خدا کا دے پاتے کی کہ 500 کال اور منصوبے دا 500 تو زر کلو نو جوڑائے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمائی دنیا کے سمرا پاتے کی کہ تم راغیل ہوگا وعمل للآخرت قدر بقائے گا الک آخرت کے بسم رب آتے کی گئے دا آخرت جن ختم دلشتا نشتا اللہ وی بس اغیر پارا تم رو تو بس فیصلہ ہو شو گئی دا دنیا مختصر زندگی دا مختصر کارو لوگا دا آخرت اگدہ زندگی دا اگدہ مالو کا لیکن منگا دنیا کی جنگڑی جوڑو لیکن دا آخرت دا جنگڑی فکر را سر نشتا بلکہ آغا متباہ گڑی دی کا اللہ بندگانو آغا متباہ گڑی دی اور بادشاہ ابو حازم تو ہوئے چدا مخ کے خلق دے مرد کا خوشحالی دل صحابہ یاد آئی منگا مرد کا خفقی کو وجہ سرا صحابہ با گورے مرد کا خوشحالی دل چی غش با پی لگی دن آئی بے فسق و رب الکعبہ کامیاب شم واللہ قسم می دی پا غزات چی غرب دے چارے دے کعبی دے سے کامیاب شم اگئی بدا خبر اکولا یاو تن دے یاو صحابی ہوئیشت اگئی فسق و رب الکعبہ کامیاب شم قسم پر رب دے کعبی باندے ندا قاتل حیران دے چی بھائی دا الفاظ دولی ہوئے بیا دے مسلمان شا کہ مسلمان سے چانے چانے تپوس کے ودا الفاظ دولی مرگ وقت کی خمنگا چگی وہو بے سیبا دا مسلمان مرگ اور شہادت آپ دیر قیمتی دے دے قاتل بے ایمان دار پا دے ٹکی باندے چیتا دا آگا شہید دا لفظ خلینے دا الفاظ اگر تو بھائی وقت کے خلق مرگ تا خوشا لیتا من خفا کی گو بے تاسو با خود خفا کی گئے اگر ایزان لآخرت جوڑ کرے دنیا خیر آباد و آخرت آباد ہو او د غیر آباد نه آبادې ته انسان چې خوشحالي کې میری نه چې ته دې کلی ترازه خوشحالي کې لیکن تاسو دنیا آباد کړې ده او آخرت می روان کړې ده سوګون دا آباد نه روان تدل نه غواړي بس فیصله شو بادشاہ ته دا خبر او کلمه مون ته دا خبر او کلمه تاسو شو من غو دنیا آباد ده آخرت نشته الله ویل انهم اورزون زګدا کسان دې اعراض ته انکی دې مخړه انکی د سنا مین التعهب لو د تیارې نه د مرګ لپاره د قیامت لپاره دې تیارې نه کړې چا د حساب تیارې کړې دې چا مې کړې مایاتی هم ناراضی چاته الله شکایت کوي زمونږه کا ناراضی دې خلق ته من ذکر نصیحت او یاداش یو نصیحت او یاداش وا مر ربهم د طرف د رب دینا محدثن نو نو چې پیغمبر دا غي بیان دی تو کی نوی نوی نصیحت دیتا نرازی یاداش نرازی وعظ نرازی اللہ سمعوهو مگر وقت دی دی حقیتا وقت ورطا کی دی دالوڑون ورطا دا سنیخ کی وهم یلعبون اور حال دادی چھ دی جو بی کئی داغین عبرت ناخلی داغین نصیحت ناخلی قرآن ووری وقت ورطا کی دی لیکن وهم یلعبون دی سرم وشتلو بی توکے ٹکالے کئی مطلب دا دی چې دا وخت کې خودل د دې د پاره نه دی چې دا قران زمو ذهن تراشي او بیا هم په دې غور کو زمو د زړه دنیا په دې سره بدل شي الله په زنا وکړه نن زمو هم دغه څه مسله په دې ځای باندې وورو وسی قان د پاره وورو او په دې ځای باندې د غب نووزی د عمل توفیق نه باد کسانو ته الله تعالی د عمل توفیق ورکړي خوش قسمتی دا هغه کسانو دا چې دا قران ووري د دې مطابق زندگی جوړه کی چې کم د دې په زندگی کې موړونو نقصانات یا غوبات وای دا دا سره خوش قسمت دی یاد ساته الله دې نه خوشحالي کی کا چې مسله ووري دا او د په کور کې د په بدن کې د غي خلاف سيزونه او غي ختم کړه دا شی دې کړي ایمانم دک کی ته اسلام دې کړي لاهیتن قلوبهم الله تعالی وای په غفلت کې رزونه دوی زنونه په غفلت کې لخوا بالکل په غفلت کې دي دنیا زونه واعصر النجوا پټه مشوره وکړه دوی پټه مشوره وکړه پیغمبر ورته قران بیان کړ خو هغه ورته سره کې نه کړو بیا هغه سره وشت جو کې کړې مشورې اوس کوي جی مشورې د سره پاره کوي او سوق کوي الذين ظلموا وكسان چې ظلم کړې دي د قران سره یعنی کافرانو پر مې اس کې مشوره کوي او مشوره دا څه کوي هل هاذا واحد وی ندی دا پیغمبر الا بشر مثلکم مگر یو انسان پشان ستاسو ستاسو غنته یو سڑے دے تا پیغمبر کم ستاسو غنته یو سڑے دے سبل شیخ ہوتا دے کنا نو چی کل دا پیغمبر ستاسو غنته یو سڑے دے نو بھائی تاسو دے پسی بیا دے تو زمانگا ستاسو پشان دا لیو کس دے نو چی او کس دے نو بیا اولی منگو منی چی خانکا ٹولا دنیا بد پسی دو او دا خبر با منو اولی منگ داسو ورا ورطا دین زمان پشان یو کس دے بھائی اولی منگا دا خبر با منو اولی دا پسی لاتھ دے بدا مشوری کولی دم رکم اکل خلقو الکه کسان سړی کو ټول سړی دی قوم بیا او الله تعالی جدا مقام ورکړی دی هغه سره د وحی سلسله قائم وي الله د طرف نه وقف او افان دی لیکن دا سوچونه غینه کول نو دای بس وی افتاتون سحرا آیا قبل وای تاسو جادو ته دی پیغمبر پیغمبر دی خبره ته به جادو وي دا خو دی جادو کوي جادوګر دی ته تاسو دا جادو منه دا جادو قبل وای تم را کمکل خلق کنه او انتم تبصرون اور حال دار چې تاسو پوهیږئ چې دا جادو دی یعنی خبر دی پوهیږئ چې دا جادو دی او بیان تاسو سے دا په چا خبره وا دا خبره د کافرانو وا چې پیغمبر کله دوی ته نصیحت کو دوی به نصیحت جواب په دی الفاظ سره کو چې تاسو دا خبره مانه دا نه او کاسته او جادو خبره تاسو کوي نو دی جادو په دغه کې مراد ده تاسو پیغمبر بس وی ورته قال پیغمبر وی ربی رب زما یعلم القول خبر دې په وینا فی السماء اسمان کی وی ولرزه او کوزمو کی وی معنا دار چې الله تعالی نه کوم خبره پټنه ده تاسو خو پټي مشورې وکړي کنه جرګې مو وکړي په کورونو کې په کمرو کې په نور مقاماتو کې او د دې خلاف تاسو جرګې کوي دا الله نه خو خبر نه پټي کنه الله تعالی ته معلوم را پیغمبر ته وو هراله چې دې دا جرګه کړي دا دې کړي دې دا کړي او هو سميع د الله تعالی عالم دې په افعالو د دې کافرانو ویناګانو العلیم او عالم دې په افعالو کارونو د دې باندې چې دې کوم کارونه کوي یو کوئی دا خبر کوله قران کې راځو کو چې تاسو کار سره پټي مشورې کوي خو زمانہ خبر پټول نه شي الله وي ما ته هر څه معلوم دي تاسو پټ کار ټول ما ته معلوم دي بل بدی د قران باره کې سه بل قالوا اقاس واحلام دی به وی چې دا ګډ وډ خوبو نه دي دا ګډ وډ خوبو نه دي عدل بدل ګډ وډ خبرې یعنی خوب سره وی نه پای کې عدل بدل خبرې دا چې د قران باندې نسبت کو چې دا ګډ وډ خوبو نه دي د دې صحه حقیقت نشته درېم رات به کو بری کړه بلکه دی پیغمبر د ځان نه دا قران جوړ کړی دی دا اعتراض به هم کو چې دی پیغمبر دا قران د ځان نه جوړ کړی دی ذکا قال الله تعالى وانظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وبيغمبر او ګر استاپ مبارک دی کمی کمی خبرې کوي کله درته داوی چې ځان نه جوړي کله وای دا خوبونه دی کله وای دا جادوګر دی کله وای دا لیوانه دی پیغمبر او ګر استاپ شان کې دی کمی کمی خبرې کوي گمراه دي پر صحیح لار لغازینا پدی بنیاد دا خبرې کوي بل هو شاعر بلکې سلورم خبره پیدا وکړه چې دا شاعر دی او د شاعر یو تخیلی یو خیالي اغه اشعار کې جده کم مضمون لاغي حقیقت ډیر زیات کني بس یو تخیلی اغه پسې شروع شي یو خیالي اغه پسې شروع شي به حقیقت اینو معنا دار چدا به دا سلو رضونه کستا صدا خیالي ګور دای وي یو خدا خبر او کړه چې زمون غونته انسان دې تابعداري ولي کو بل وی دا څه ګډوډ خوبونه دي ځان نه جوړی کړي خبرې دي اور دارنګه سره دا شعر او کہانت دا خبرې وګړي الله تعالی دې جواب جوړ کړي او رس به جواب د بازو خبرې فلیاتنا بآیت بل بیداوی چدی دی پیش کی منتا یو معجزہ کما ارسل الاولون لکا سنگ چلی گلی شو رنبنی پیغمبران معجزات سرا رنبنی پیغمبران تا اللہ تعالی معجزے ورکڑے حمسائے ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا سپن والد اللہ سے موسیٰ علیہ السلام تا ورکڑے جو اندیگوالی دا مڑو دا عیسیٰ علیہ السلام تا معجزہ ورکڑے مطلب داری چدا سے معجزے لی دیم پیش کی دا ٹولی پیغمبر علیہ السلام پیش کری دی یو ہم دیکھو گرہ پاتشوی ندا کتا سو دا اسوا مسله دا چې دا غینا څه جوړول مار جوړې دا ګوره حال نو حضور صلی الله علیه وسلم سره هونو خبرې کړې دي بوټو خبرې کړې دي حیواناتو خبرې کړې دي کم ځای نه کم ځای پر راغلي دي معجزات تا سما څه بیان کړې سبا بیان شي ان شاء الله نو معنا دا چې دا هر څه او پاتش اس پیرواله د لاس ګوره د صاحب کرام او همساګانو کې الله تعالی رڼا شولې و نو وخت صاحب د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او پاتې او تور تیار دا داسې وریاس دا نو کله چې زین هغه امسا دا غل کې دا رڼا کې دا امسا کې پر خپل نه دا ته رڼا کې دا کار دی چې کله دیو په نجدا کې کې هغه صحابي سره فکر چې دا امسا خو ته ده او دې کې رڼا وا اپ نه بغني زه تیار کړم چې دې جدا کې کې دا خبر صحابي هغه امسا رڼا شروع کړه دا معجزې د پیغمبر علی سلام دی دې لږ وخت تل په دغه زیات نبی علی سلام پرې خار شو او تل لري مطلب دا چې دام دې سیبا اور دانګي یا د مړو خو خود واځه خبره دا یو دوا درې نه خو پسونو معجزات دي دا ارس ورکړی شوی دی خدای دا غین استر کې پټی کړی فلیاتنا پیش دی کې د امنګ دا بیا ایتنی او معجزہ کما پشان داغه معجزات او رسول الله ولون چرا لې غلی شو عمرې پیغمبران داغه معجزات سره یعنی لومبو پیغمبران لچ کوم معجزې الله ورکړی دا شریف الله تعالی د دې اخیری خبرې جواب ورکړي چې په خوانو متونو کوم معجزې غوښتې وي او دا معجزې دا الله تعالی د پیغمبرانو په لاس کارا کې نغې ایمان نه وړي ایمان خل نه وړي چې نه وړي تاسو باندې بسې ما امنت قبلهم ایمان نور اوڑے مخد دوینا من قریت احل دے کلو احلکنا ها چه من حلاک کریو من چه کم کری حلاک کری دی دقا اسیدون کی ایمان نور اوڑے سرد دینا چه پیغمبرانو آغا موجزی دی تا پیش کری چه کمی موجزی دی گفتے افا هم یؤمنون آیدا مکی والا با ایمان راڑی تا خدا غا یو کافران دی اغا ایمان نور اوڑے دیو ایمان نور دیلن بیو خبرہ کریو تاسو براو گورے حل حازا الا بشر مثلکم دا خو تاسو په شان یو سړی دی د پسې تاسو ته الله جواب ورکړي د دې سوال جواب ته ګوره امر صلی الله قبل کا مونږ نه لیکلي مکه ستانه الا رجالن مگر سړی مکه هو سړی نوحي الیهم چې مونږ غوي ته وحی لیکلا آی ته هم وحی لیکلا تم پیغمبر سړی تا تم وحی را لیکو نو دا خبره دې باندې ولې یې ګلې مکه انبیا ټولم دغه ناری نو دغه سړیو انسانانو نو هغه ته به وحی لیکلا نو دوی بیا ولې دا يهوديان ته وګوره دې پیغمبران څوک عيسایانو پیغمبران څوک دا غینه مکه پیغمبران د امتونو څوک دا خو دې څه بي ځای اعتراضات کوي فسالو اهل الذکر دې دې تاسو کی د علماونا ان کنتم فسالو تاسو کې تاسو اهل الذکر د علماونا ان کنتم لا تعلمون ک تاسو نه پويږئ یعنی تاسو ته معلومات ني چې کوم کسان د قران او د حديث عالمان دي دا غینه تاسو کې او کوم کسان هغه د تورات او د انجیل په قانون متونو کې عالمان دي دا غینه تاسو کې چې وای مخکې پیغمبران راتلا غسنګ او دغه سړی او تاسو نه تاسو کوم مطلب باندې سړی نه پويږي پوی نه تاسو کې اطمینان نه راشي لا شه د پوی کسان نه تاسو کې وما جعلناهم من نوبر زولی دا پیغمبران جسدن جسو والا دا سی جسو والا لا یاکلون طعاما چاگئی خوراکونا نقوڑل نقوڑل خوراکونا دا سی پیغمبران نو چکن ای بس خوراک نکو اغیون خام خواد اغت سوی دغا تقاضا گانیو چی دا طبیعت انسانی کما تقاضا گا خوراکونا اغیون کری دی دی بے مال حاضر رسولی یاکل طعاما یمشی فلا ساتو علکہ دا پیغمبرو لی دا روٹے خوری او دې بازارونو کې د خپل ضرورت لپاره ګرځي. الله تعالی جواب ورکړي چې په خواني انبيان داسو وما كانوا خالدين او نو هغه هميشه په دنیا کې یعنی مرګ نه غيوم بچي دن کې نو ایبانی الله تعالی موت راوستل دي دیبانی په هم دغه راضي نو دا منافق نبوت سر نه دي دا سوال ته دی په لخته ثم صدقناهم الوعد بیا پورا کړم دوی سر وعدا الله تعالی وي ما دې سر وعده پورا کړ صدقناهم پورا کړ ما دې سر سجه وعده می پورا کړ الوعد وعده چې ما دې سر کوم کړو بس دا الله خلاص کړ او هغه متنو باندې ولا الله تعالی عذاب راوست هغه په قانون متنو پیغمبران سره چې کومه وعده به الله تعالی خپل وعده پوره کړی دي هر نبی الله تعالی دا غد نجات لپاره اسباب پیدا کړی دي او چې کوم نافرمان امتونو هغه الله تعالی هلاک کړی دي فان جناهم بچګړو مونږ د غانبیا اور دارنګ تم کسان ومن نشا اور هغه کسان چې مونږ وختل یعنی کوم چې مؤمنانو د دوی سره دوی سره چې کوم مؤمنانو الله تعالی هغه ما بچګړو واهلکنا المسرفین او هلاک کړو مونږ مشرکان چې کوم مشرکان او الله تعالی او هغه ما هلاک کړو لقد انزلنا الیکم رالیکل دې مونږ تاسو ته کتاب قران عظیم شان فيه ذکرکم چې پدې کې شرافت تاسو لري پدې کې عزت تاسو لري یعنی دا چې سونه دې پدې کې کتا تاسو په هغه باندې عمل وکړي نو تاسو به شرافت حاصل شي تاسو به عزت حاصل شي ذکر په معنا د شرافت عزت مرتبه لویوالی سره دې چې دې کې دا چې سونه ذکر شي دي چا چې هم دې قران څخه دې هغه قران باندې عمل کړی دی الله تعالی شرافت ورکړی دی شرافت ورکړی دی عزت ورکړی دی یا قران د وجه انسان ته عزت ملوي کو چې څوک په عمل دی چې چا په عمل کړی دی قران د وجه نور ته عزت ملو شي او چا چې په عمل نه کړی نه ذلیلان ګرځي دی د رسوا ګرځي دی افلا تاخلون ایت تاسو عقل نه لره سوچ نه کوي چې دا قران خو ستاسو شرافت دی بیا د دې خلاف تاسو کوي ناسې ډیر نږدې دی خلقو ته حساب او هغه وخت حساب دی او هم په غفلت اور حالدار چدی په بے پروايي کې دي مورزون د دیو جنا چدی مخړون کې دي د تیارې د قیامت نا مايا دي هم ناراضي دي خلق ته من ذکر قران قران ذکر په معنا د قران نصيحت اور دارنګي واز مې رب هم د طرف درک دي نمو د سن نوي نوي یعنی چې کوم پیغمبر علي سلام نوي نوي بیان ای الا تماعه مگر وقت دي یغیتا او هم يلعبون اور حالدار چدی لو به کون کې وی مطلب زادې راغې نه عبرت نه علي لاهیتن قلوبهم غافله دي زرونه دوی واسر النجوا او پټه مشوره کوي دوی پټه مشوره وکړه الذين هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړي دي د ځانو سره هغه مشوره دا وا هل هاذا ندی دا پیغمبر الله بشر مشرکم مگر یو سړی دی پشان ستاسو افتاتو نصیحا آیا قبلو ایتا سجادو دا خو جادو دی وانتم تبصرون او تاسو پوهی گئے پدی بانی چی دا جادو دی قالوا يا پیغمبر ربي عالم ورب سما عالم دي القول قوينا في السماوي اسمان کی وی ول ارض زمکه کی وی یعنی کہ اسمان کی صفات بری وی نا وی زمکه کی وی زما دا عرب کا غیبان عالم دی اللہ نے سشی پٹنے دے استاس لا جرگی میں کرے اللہ دے دین خبر دے وہ هو السميع دا اللہ تعالی اوریدن کہ العلیم اور عالم دے خبر استاس اور استاس اعمال بان خبر دے بل قالوا بلکی وی بدیات پاس احلام دا عدل بدل کو ندی گڑ وڑ کو ندی گڑ وڑ خبر دی بل افتراه بلکی دا قرآن سو اگه باندی با غورو کو آقا اسباب با منگا خل کو آقا اسباب باندی با منگا مروان شو ندا با هم زمان دا کامیابی دا پارا یو ذریعه و طریقی دی دا پارا دا دی امتونو بیان با کئی دا انبیاء و بیان با انشاءاللہ را دی معلوم و قبر دا چی اللہ تعالی دا دی امت دا اصلاح دا پارا یو عظیم و شان کتاب را لے گلی رے قرآن عظیم و شان کتاب دے اسو اغه باندې بغور کو اغه اسباب به موږ خپل کو اغه اسباب باندې به موږ روان شو ندا به موږ زموږ د کامیابی لپاره یو ذریعہ او طریقې دي د لپاره د امتونو بیان وکړي دا بیا بیان به ان شاء الله راځي معلومه خبره ده چې الله تعالی د دې امت د اصلاح لپاره یو عظیم شان کتاب را لګلې ده قران عظیم شان کتاب دی آسمانی سمره کتابونه چې دي د هغه ټول سردار قران مجید دی اسمانی سمرا کتابونه چې دي داغي تمام مزامین پر قرآن کې موجود دي یاد وساتئ داغي تمام مزامین پر قرآن کې چې دي یو یو کتاب کوم مرکزی مزامین د پخوانی کتابونو دي د آسمانی هغه مزامین ټول په دې کې موجود دي وقت وقت باندې دا قرآن مون تواز کوي دا قرآن مون ته نصیحت کوي او دا قرآن زموږ د ژوند صحیح کولو لپاره مون ته اسباب بیانوي هدایات مون ته کوي ځان له خبره دا چې مون غوږ نه رکھو دغه څه مسله ابتدا کې هم وا د انسان د اسلام د لپاره قران کې کوم مزامین دي دا مزامین یو سره ووږي او په دې باندې غور وکي نو بالکل د اسلام کې دیشي ځان لا خبره دا چې موږ دغه مزامین اورو او نه دغه مزامینو باندې موږ غور کوو. د قران دلایل ته موږ ندي کتلی، د قران هدایات ته موږ ندي کتلی، د قران واعظونو نصیحتونو ته موږ ندي کتلی. ځکه خدا دې خپل په ګرځو کنه ته چرته موږ دغه سيزونو ته کتلې وې، په دې موږ غور کړې وې. زمونږه ژوند به تاسو نه لکه چې دا اوس کوم ژوند زمونږه استاد ستان دي، زمونږ ژوند به بل شان وي. چې کله نبی رسول الله د مکی خون خوار کافرانو ته وړاندې دي د قران تذکرہ او قران ورته یاد کاږي څه جواب ورکړو، او هغه بیا د پیغمبر علیه السلام خلاف کوم مشورې کړې وي، او د نبی علیه السلام په باره کې کوم نازیبا الفاظ هغه استعمال کړو، دا هغه بیان الله تعالی کوي چې زما محبوب ته دیسې ویلې دي. هغه محبوب چې دا تمام کائنات الله تعالی دا غد مخه موجود کړی دي، هغه ته دای کوم الفاظ ویلې دي یا کوم سوالونه دای کړی دي د پیغمبرنا. بعضی سوالونه داسې دي چ هغه بیکار او ردی دی قران داغي جواب دلته نه ورکړي. کم سوالونه چې وسنیو داغي څه حقیقت وو قران داغي جواب ورکړي دي. دې ګڼ سوالونه کړی دي او جوابونه صرف د دوه سوالونو قران دلته ورکړي، او د نور سوالونو جواب ځکه نه ورکړي چې دا سوالونو څه حقیقت نشته. چار کله د سوال څه حقیقت نه وي، وزن نه وي، جواب وسه هغه نه ورکړي. نو دوه سوالونه داغي جوابونه الله تعالی ورکړي. او بیا دا چې تاسو د پیغمبر په نبوت باندې شک کوئ، اعتراضات کوئ، مخکې خلفو اهل کتاب او علما موجود دي، دلته عالمان د قران او د حدیث تا کومه مسله کې چې تاسو شکی تاسو دا غي تاسو دا غي نه کولې شه وضاحت بدرته کی ښا د دې بیان ته بس یو څو سوالات دي په دې رکو کې، او هغه سوالات کې چې کوم د جواب سو جواب صحیح حیثیت دا غي د جواب جوړې دي جواب شوی دي، او چې کوم سوالونه خوشي سوالونه دي هغه الله تعالی دغه تکلیف دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس دیر نزدیشا للناس خلق تا حساب هم وقت حساب دی. اللہ تعالیٰ وی دیر نزدیشا لی خلق تا حساب هم وقت حساب ما وقت حساب کتاب دی، یعنی چا اللہ تعالیٰ با دی سر محاسبہ کئی دی اعمال. من ما تفقت قامت قیامته، کم سڑے چمر شد آغا قیامت سورو چا نزدی خبر دبئی. اللہ تعالیٰ وی استاسد حساب کتاب وقت نہایتی نزدی رہی. وهم في غفلة، اور حال دادے چې داخله په غفلت کې دي، ټول خلک په غفلت کې دي. د هر یو انسان نه تاسو کا 70 80 85 سال دا غو عمرې هغه وې د پرنه نوجوان زه خو اوس چې کنه نوجوان اور، لیکن سوچ تاسو کا الله وی ګور دغه دی وسولاړې د مرګ په غاړو تاسو رزه حساب کوم. بیا مغه یا تاسو باباګانو ته وګورئ نه نه غي سلام د اخرت فکر نشتا، نوجوانان غلام فریدا اخرت فکر غي سلام نشتا، اخرت بالکل غي ویږي بس دا دنیا کې بتول مریو. او هم کې غفلت نه، اور حال دادې چې دې په غفلت کې دي، چانا د دې حساب کتاب نه، د دې حساب کتاب نه، یا خود دې حساب نه مراد تاسو ته د قیامت غي حساب دی چې الله تعالی بعد اعمال حساب انسان سره کوي. یو یو عمل باندې به گواهان الله تعالی قائم کوي. تاسو معلومه خبره ده په قیامت کې وي، او تاسو ته قیامت مخه لراځي کوم شي چې مخه لراځي هغه نږدې دی. مونږ بدانو چې کوم شي زمون مخه لراځي هغه نږدې دی، چې کوم زمون نشاته پاتې کیږي هغه لري دی. مونږ قیامت نزو، قیامت مونږ لرا روان دی. یا مراد دې حساب نه څه شي دی؟ هغه حساب د قبر دی سیوا، چې کوم یو سړی سترګې پټې شو بس دغه وخت نه سره معامله شروع شو، چې قبر ته ورومند نه حالت بیا دا غزنه ته سره خپل معاملې شروع کیږي. بار بار تاسو ما دا ویلي که ها مالی کړی وي د برزخ دا زندگی به مزیدار وي، او که بد مالی کړی نو برزخ کې به هم په غرب ور جوړ کی، په قبر کې به راگیر کی، تختې به خو بشي نه کنه. هغه پښتو کې مثال دی وی الکه کو ګور ګران ده، خو د مړی نه کار دی. هغه ګران او آسان فری ده، د نور مخلوق چې در باندې اون خلینو پته به اله لګي ښا اله پته لګي. یاد حساب نه مراد ګور یاد ساته سشره دا د قبر زندګۍ کې چې انسان سره کېږي، انسان چې مړ شي دغه شی سورو شو. وهم فی غفلت، ولی الک دای په غفلت کې دی. ګور الله تعالی دلیل ویلی انهم مورزون، ځکه چې دای اعراض کوم کې دی چانا د تیارې نه د دې اخرت د پاره. لانهم مورزون عن التاهب له د قیامت د پاره چا څه تیارې کړې دي. او بلډینګانو والو دا دلته بار بار وام حدیث کې راځي چل کا اعمل للدنیا قدر بقائک فیها، دنیا کی جو سمرا پاتے کی کہ تم دنیا جوڑا تھا، دنیا کی سمرا پاتے کی کہ 60-70 سال پاتے کی تدی دا پارا تبہی پاتے کی کہ 60-70 سال، اور نظام دی جوڑ کرے دا 500-600 سال 500 سال پیندا تا چې کوم نظام جوړ کړی دی دا زړیږي نه دا خرابېږي نه کم عقل خدغه ځای پاتې کیږي 500 کال او منسوبې د 500 تو زر کلونو جوړای الله تعالی نبی علیہ السلام فرمایي دنیا کې څومره پاتې کیږي تمرا کېلو کا وامل للآخرت قدر بقایته الک آخرت کې څومره پاتې کیږي دا آخرت ژوند ختمې دلشتا نشتا الله وی بس هغه لپاره تمرا کو بس فیصله وکړي د دنیا مختصر زندگی دا مختصر کار ولوتا دا آخرت او ګډه زندگی دا ګډه مالو کا لیکن مونږه دنیا کی جونګړی جوړو لیکن دا آخرت د جونګړی فکر را سره نشتا بلکې هغه متباه کړی دی الله بندگان هغه متباه کړی دی او بادشاہ ابو حازم ته وی چې دا مخک خلک دې مرته خوشالي دل صحابه یادای مونږه مرته خفقې کوجه سره صحابه وګوره مرته خوشالي دل چې غشې په لګیدا نه به خص تو رب الکعبه کامیاب شو والله قسم دې په غزاد چې غرب دې چاله د کعبې دې څخه کامیاب شوم هغه بدا خبره کوله یو تند یو صحابي وشت هغه خوست رب الکعبه کامیاب شوم قسم پر رب د کعبې باندې دا قاتل حیران دي چې وای دا الفاظ دولي وي بیا دې مسلمان شه چې مسلمان شه چانه تپوس کې دا الفاظ دولي وي مرګ وخت کې همغه چې وو هو په سبب د مسلمان مرګ او شهادت اخ ډیر قیمتي دي دې قاتل به ایمان دار په دې ټکی باندې چدا دا شهید د لفظ خلینه د الفاظ هغه ورته وی بھائی مخک خلق مرته خوشالي د من خفقي دي په تاسو به خود خفقيږي هغه ځان له اخرت جوړ کړو دنیا غیر آباد او اخرت آباد او د غیر آباد نه آبادې دي چې انسان دې خوشالي کې میرے نه چې ته دې کلی ترازه خوشالي کې لیکن تاسو دنیا آباد کړی دا او اخرت مې وان کړی دي سوقم د آباد نه روانې تتل نه پاري بس فیصله او شو بادشاہ ته دا خبرو کړم امو ته دا خبرو کړم خلاص شو من غام دنیا آباد دا آخرت نشتا اللہ ویلی انہم مورزون زکا دا کتان دا اعراض تو انکی دی مخڑ انکی دسنا من التعہو بلہو دا تیارین دا دی مرد پارو دا قیامت دا پارو دی تیارین دا کڑے چا دا حساب تیارین کڑے دی اچام دا کڑے ما یادی ہم نرادی چاہتا اللہ شکایت کئی زمان لقا نرادی دی خلق تا من ذکر نصیحت و یاداش یو نصیحت و یاداش واس من ربهم ده طرف ده رب ده دینا محدثن نوه نوه چه پیغمبر داغی بیان دیتو کی نوه نوه نصیت دیتا نرازی یاداش نرازی وعظ نرازی الا سماوهو مگر وق دی دی حقیتا وق ورتکی بی دالوڑون ورتدا سنیخ کی وهم یلعبون اور حال دادی چه دی جو بی کئی داغین عبرت ناقلی داغین نصیت ناقلی قرآن ووری وق ورتکی بی لیکن وهم یلعبون دی سرم وشکر ہوگی توکه ټکا لګي مطلب دا دی چې دا وخت کې خوذل د دې د پاره نه دی چې دا قران زموږ ذهن ته راشي او بیا موږ په دې قوم کو زموږ د زړه دنیا په دې سره بدل شي الله په سلام وکړه نن زموږ هم دا څه مسله ده په دې ځای باندې وورو بسې قوم د پاره وورو او په دې ځای باندې د وخت نه وځي د عمل توفیق نه بعد کسانو ته الله تعالی د عمل توفیق ورکړي خوش قسمتی دا هغه کسانو دا چې دا قران ووري د دې مطابق زندگی جوړ کی چې کوم د دې په زندگی کې موړونو نقصانات یا غوبات وای دا دا سره خوش قسمت دی یاد ساته الله دنه خوشحالي کی ښا چې مثلا ووري دا او دغه په کور کې دغه په بدن کې د هغه خلاف سيزونه هغه ختم کړ دا شه دې کړي ایمانم دکې ته اسلام نبی ته لاهیتن قلوبهم الله تعالی وای په غفلت کې رزونه دوی زونه په غفلت کې لري بالکل په غفلت کې دي زونه واصر النجا پټ مشوره وکړي پټ مشوره وکړه پیغمبر ورته قران بیان کړ غوږ ورته سره کینو خدای بیا غي سره واشته ټو کې کړي مشورې اوس کوي جي مشورې د سره پار کوي اوس کوي الذين ظلموا وكسان چې ظلم کړي دي د خپل ځانونو سره یعنی کافرانو پر مې اوس کې مشوره کوي او مشوره دا څه کوي هل هاذا وایوی نده دا پیغمبر الا بشر مثلکم مگر یو انسان پشان ستاسو ستاسو غنته یو سړی دی دا پیغمبر کوم ستاسو غنته یو سړی دی سبل شیخ ونه دی کنه نو چې کله دا پیغمبر ستاسو غنته یو سړی دی نو وای تاسو دې په سیبیا ده او زمونږ استاد پشان دالی او کاسته نو چې او کاسته بیا ولې مونږ غوړو چې کله کټوله دنیا بدل ته سيزو او دغه خبره به مونږ ولې مونږ تاسو ورا ورتا دین زمونږ پشان یو کاسته وای ولې مونږ دا خبره مونږ وای د پسې لاټ دی به دا مشورې کوي دومره کم عقل خلکو الکه کته سړی کو ټول سړی کو ام بیاو تعالی تعالی جدا مقام ور کړل دی هغه سره د وحې سلسله قائم وي الله د طرف نه وقف وقف باندې لیکن دا سوچونه غینو کول نو دای په سری افتاتون سحر آیا قبل وای تاسو جادو ته دی پیغمبر پیغمبر دی خبره ته به جادو وي دا خو دی جادو کوي جادوګر دی تاسو دا جادو منه دا جادو قبل وای کوم رقم خپل خلکو کنه وانتم تبصرون اور حال دار چې تاسو کوی گئی چې دا جادو دی یعنی خپدی پوی گئی چې دا جادو دی او بیان تاسو سره دا خو د چا خبره وا دا خبره د کافرانو وا چې پیغمبر کړه دوی ته نصیحت کو دوی به نصیحت جواب پدی الفاظ سره کو چې تاسو دا خبره مانه دانی او کاسته د جادو خبرې تاسو کوي نو د جادو په دغه کې مراد ده تاسو پیغمبر بصې ورتا قال پیغمبر وی ربی رب زما یا علم القول خبر دې په وینا کې سماه اسمان کې وی او ارض او پزمو کې وی معنا دار چې الله تعالی نه کوم خبر پټنه ده تاسو خپل مشورې وکړئ کنه جرګې مو کړی په کورونو کې په کمرو کې په نور مقاماتو کې او د دې خلاف تاسو جرګې کوئ دا الله نه کوم خبر نه پټيږي کنه الله تعالی ته معلوم را پیغمبر ته وو هراله چې دې دا جرګه کړی ده دې دا کړی دې دا کړی وهو سميع ود الله تعالی عالم دې په افعالو دې کافرانو وینا غانو العلیم او عالم دې په افعالو کارونو دې باندې چې دې کوم کار نه کوي یو خو دا خبره کوله قران کې راځو چې تاسو کار سره پټي مشورې کوي خو زمانہ خبر پټول نه شي الله وي ما ته هر څه معلوم دي تاسو پټ کار ټول ما ته معلوم دي بل په دې د قران باره کې سي بل قالوا اقاس احلام دې بوي چې دا ګډوډ خوبونه دي دا ګډوډ خوبونه دي عدل بدل ګډوډه خبره یعنی خوب سره وی نه پای کې عدل بدل خبره دا چې دې قران ته نسبت کو چې دا ګډوډ خوبونه دي د دې صح حقیقت نشته دریم رات به کو بری قران بلکه دی پیغمبر دزان نه دا قران جوړ کړی دی دا اعتراض به هم کو چې دی پیغمبر دا قران دزان نه جوړ کړی دی ځکه خو الله تعالی وو انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا او پیغمبر او استا په بار کې دی کمی کمی خبرې کوي کله درته دا وی چې دزان نه جوړی کله وای دا خوب نه دی کله وای دا جادوګر دی کله وای دا لیوانه دی لکه پیغمبر او ګور استا په شان کې دی کمی کمی خبرې کوي گمراه دي پر صحیح لار لراځي نه په دې بنیاد تاسو خبرې کوي بل هو شاعر بلکه سلورم خبره پیدا وکړه چې دا هو شاعر دی او د شاعری او تخیلی او خیالی هغه شعر کې چې تک مضمون راغی حقیقت ډیر زیات کمی بس یو تخیلی هغه پسې شروع شي یو خیالی هغه پسې شروع شي به حقیقت اینو معنا دار چې دا به دا سلور رضونه کستا صدا خیالی ګور دایو وي یو خدا خبر وکړه چې زمونږه انسان دې تابعداري ولې کو بل دا څه ګډوډ خوب نه دی ځان نه جوړ کړي خبرې دي اور دارنگی سرے دا شعر اور کہانت دا خبریو کیلئے اللہ تعالیٰ دی جواب دور گئی اور اس با جواب دفاع سو خبری فلیاتنا بی آیتن بل بیداوی چھ دیدی پیش کی منتا یو موجزہ کما اور سلل اولون لکا سنگ چلی کلی شیر رنبنی پیغمبران موجزات سرا رنبنی پیغمبران تا اللہ تعالیٰ موجزے اور کڑے حمسائے اور کڑے موسیٰ علیہ السلام تا سپن والد اللہ سے موسیٰ علیہ السلام تا اور کڑے زندگوالی دا منو دا عیسیٰ علیہ السلام تا موجزہ ورکڑی وا مطلب داری چی دا سے موجزی دی دیم پیش کی دا ٹولی پیغمبر علیہ السلام پیش کری دی یوا ہم دیکھو گرہ پاتی شوی ندا کتاسوی دا آسوا مسئلہ دا چی دا غین آفتا جوڑو دل مار جوڑی دا گرہ حضور صلی اللہ علیہ السلام سرہ ہونو خبری کری دی بوٹو خبری کری دی حیواناتو خبری کری دی کم زی نا کم زی پر راغلی دی موجزات تا سما سا بین کری سکو بین شی انشاءاللہ نو معنا دار چې دا هر او پادشه اسپیروانه د لاس ګوره د صحابه کرامو هم ساګانو کې الله تعالی رڼا چولیو نا وخت صحابه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او پاتې او تور تیار ده او تاسو ور یزدا نو کله چې زین هغه هم ساده هغه لګیا د رڼا کې د هم ساکه پر خپل نه دا سره رڼا کې د قرار دې چې کله دیو کله جدا کیږي هغه صحابي سره فکر چې جرام سا خو ته ده او دې کې رڼا وا اپ رب غني دې تیار کې کوم چې دې جدا کیږي دا خبر صحابي هغه هم سره رڼا شروع کړه دا معجزې د پیغمبر علی السلام دی دی لږ نا وخت تل په دغه زیات نبی علی السلام پرې خاص شو او تل لري مطلب داري چې دام دې سیبا اور دارنګي یاد مولا خو خود واضح خبره ده یو دوا درې نا خو فسون معجزات کی دا ارس ور کړی شي دی خدای دا غین استر کی پټ کړی فلیات نا پیش کی دې مونږ ته بیایت نیو معجزا کما پشان دا معجزات اور صلی الله علیه و الون چرا لي ګلی شو عمر پیغمبران ته هغه معجزات سره یعنی رمبو پیغمبران لچ کوم معجزي الله ور کړی دا چي الله تعالی د دې اخیری خبرې جواب ورکړي چې په خوانو متونو کې معجزې غوښتې وي او دا معجزې د الله تعالی د پیغمبرانو په لاس کار کړې نه ایمان نه وړي رسول دي ایمان خو نه وړي چې نه وړي تاسو باندې بس ما امنت قبلهم ایمان نه وړي مخ کې د دوینه من قريه اهل د کلو اهلکنا ها چې مون هلاک کړو مون چې کم کړی هلاک کړی دي دغه اوسیدونکو ایمان نه وړي سره د دینه چې پیغمبرانو هغه معجزې دې ته پیش کړې چې کومې معجزې دې غوښتې افا هم یؤمنون آیا دا مکی والا به ایمان راړي دا خو دغه یو کافران دي هغه ایمان نور وړې دې ایمان دی دې لومړی یو خبره کړې و تاسو بر وګورئ هل هذا الا بشر مثلکم دا خو تاسو په شان یو سړی دی د پسې تاسو ته الله جواب ورکړي. د دې سوال جواب ته ګورئ. هم ارسلنا قبلک منګری لګلی مخکستان الا رجالن مگر سړي مخک هم سړي نوحي الیهم چې مونږ هغه ته وحی لګلا ایته هم وحی لګلا تم پیغمبر سړي تا تم وحی را لګو نو دا خبره دې باندې ولې عجیب دی مخکې انبیا ټول هم دغه ناری نو دغه سړي انسانانو نو هغه ته به وحی لګلا نو دوی بیا ولې دغه يهوديانو ته وګوره دې پیغمبران څوک عیسایانو پیغمبران څوک دا غین مخ کې پیغمبران نه متون څوک دا خدای یې سپی ځای اعتراضات کوي فسالو اهل ذکر دې دې تاسو کې د علماونا ان کنتم فسالو تاسو کې تاسو اهل ذکر د علماونا ان کنتم لا تعلمون ک تاسو نه پويږئ یعنی تاسو ته معلومات ني چې کوم کسان د قران او د حديث عالمان دي دا غین تاسو کې او کوم کسان هغه د تورات او د انجیل په قانون متون کې عالمان دي دا غین تاسو کې چې وای مخ کې پیغمبران راتلا غسنګو همدغه سړیو تاسو نه تاسو کومه مثلا باندې سړی نه پويږي پوی نه تاسو کې اطمینان نه راشل راشه ته کوئی کسان نه تاسو کې وما جعلناهم من نور ذولی دا پیغمبران جسدن جسو والا دا سی جسو والا لا یاکلون طعاما چاگئی خوراکونا نقوڑل نقوڑل خوراکونا دا سی پیغمبران نو چکنی ای بس خوراک نکو اغیون خام خواه دغت سوی دغت تقاضاگانی چی دا طبیعت انسانی کم تقاضاگا خوراکونا اغیون کری دی دی بے مال حاضر رسولی آکل طعاما یمشی فیلا ساکو علیکہ دا پیغمبرو لی دا روکے کری او دې بازارونو کې د خپل ضرورت لپاره ګرځي الله تعالی جواب ورکړي چې په خاني انبیاء انداسو او ما كانوا خالدين او نو هغه هميشه په دنیا کې یعنی د مرګ نه غيوم بچي دونکو نو اي باندې الله تعالی موت اوسنه دي دې باندې به هم دا څه راځي نو دا منافق نبوت سر نه دي دا سوال دې په لغت کې ثم صدقناهم الوعد بیا پورا کړم دې سره وعده الله تعالی یې مادي سره وعده پورا کړ صدقناهم پورا کړم دې سره څه شی وعده می پورا کړ الواد واد چما دې سره کوم کړي وا بس دا الله خلاص کړ او هغه متن باندې ولا الله تعالی عذاب راوسته په قانون متن پیغمبران سره چې کومه وعده دې الله تعالی خپل وعده پوره کړی دي هر نبی الله تعالی دا غته نجات لپاره اسباب پیدا کړی دي او چې کوم نافرمان او متن هغه الله تعالی هلاک کړی دي فان جیناهم بچګړو موږ د انبیا اور دارنګ تم کسان و من نشا اور هغه کسان چې موږ خپل یعنی کوم چې مؤمنانو د دوی سره دوی سره چې کوم مؤمنانو الله تعالی هغه ما بچ کړ وا اهلکنا المسرفین او هلاک کړو موږ مشرکان چې کوم مشرکان الله تعالی هغه ما هلاک کړو لقد انزلنا الیکم ذلک لمن تاسو کتابا قران عظیم شان فيه ذکرکم چې پدې کې شرافت استا سره پدې کې عزت استا سره یعنی دا چې سونه دی پدې کې کتاب سو پاغه باندې عمل وکړي نو تاسو به شرافت حاصل شي تاسو به عزت حاصل شي ذکر په معنا د شرافت عزت مرتبه لوی والی سره دی چې دې کې دا چې سونه ذکر شي دي چا چې هم دې قران څه دی هغه قران باندې عمل کړي دی الله تعالی شرافت ورکړي دی شرافت ورکړي دی عزت ورکړي دی یا قران د وجه انسان ته عزت ملوي کوم چې څوک په عمل کوي چې چا په عمل کړي دی قران د وجه ورته عزت ملو شي او چا چې په عمل نه دی کړي هغه ذلیلان ګرځي دی لږ رسوا ګرځي دی افلا تعقلون ایت تاسو عقل نه لرئ سوچ نه کوئ چې دا قران خو ستاسو شرافت دی بیا هم د دې خلاف تاسو کوئ